اللہ رب العالمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطان قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام جشن ولادت سے متعلق ہے. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ توڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ توڑیں گے. دلوں سے پاک نہیں جانا کبھی ہرگز نہ توڑیں گے. دلوں سے پاک نہیں جانا کبھی ابھی چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد نبی ہرگز نہ توڑیں گے. دلوں سے پاک نہیں جانا کبھی ہرگز نہ. خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خدا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. مچانا مرحبا یا مصطفیٰ. مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. مچانا مرحبا کی دھوم بھی چھوڑیں گے. سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد جانا کی آمد مرحبا. حضور کی آمد مرحبا. پر نور کی آمد مرحبا. جلوس پاک میں جانا کبھی چھوڑیں گے. تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطار. تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر حشر میں عطار تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جا جا ہرگز نہ چھوڑیں گے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین عنقریب وہ دن آنے والے ہیں کہ ہر طرف گویا موسم بہار ہوگی اور عاشقان رسول تو ابھی سے ہی ان لمحات کے آنے کی خوشیاں یہ دوبالا کر ہی رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ بے شمار اسلامی بھائی جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے لیے آ رہے تھے تو الحمدللہ دیکھ کے دل خوش ہوا کہ مرشد نے جو تاکید فرمائی ہے کہ ماہ ربیع النور شریف میں تو روزانہ جہاں جہاں اجتماع میں شرکت ہو سبز سبز پرچم لیے آنا ہے تو آج ہی الحمدللہ یہ عاشقان میلاد سبز سبز پرچم لیے اجتماع میں حاضر ہیں. آئیے اسی میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جن کا جشن ولادت منانا عین سعادت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر سوال کیا یعنی کچھ مانگا تو حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنی بکریاں عطا فرمائی کہ جن سے دو پہاڑوں کے درمیان کی وسیع و عریض وادی بھر گئی. واپس لوٹ کر جب وہ شخص اپنے وطن آیا تو اہل وطن سے کہنے لگا کہ وقت ضائع کیے بغیر اسلام قبول کر لو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو پھر انہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں رہتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی اس سائل کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ بے شمار لوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان کی توقعات سے کہیں بڑھ کر عطا کر کے مالا مال کر دیا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور میں بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ بلکہ آقا تو اتنے کریم ہیں کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، صرف یاد ہی کر لیتے ہیں تو غم دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی دل کے گن سے کھلا دیے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر میرے آقا اعلی حضرت تو کتنا خوب ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر تمہارا دل از تراب میں ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے مفلسو، غربت کے مارو، بے سہارو، تمہارا دل کیوں بے چین ہے؟ تمہیں تو اللہ عز و جل نے ایسا کرم کرنے والا محبوب عطا فرمایا ہے کہ جن کو ان کے رب عز و جل نے دو جہاں کا مالک و مختار بنایا ہے۔ تو میرے آقا امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہاں کے خزانے دیے ہاتھ میں ہے لٹانا، مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انہی آقا کا ہم جشن ولادت مناتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں جب کوئی کیسی ہی پسندیدہ شے کا مطالبہ کرتا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے رد نہیں فرماتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک چادر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے ہاتھ سے یہ چادر بنی ہے تاکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پہناؤں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے لے لیا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے. اتنے میں فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا تھا آیا اور عرض کی کہ آقا، یہ چادر کتنے خوبصورت ہے، اسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عطا فرما دیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا. جب اندر تشریف لے گئے تو چادر کو طے کر کے اس کے پاس بھیج دیا. لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ خدا کی قسم تو نے بہت برا کیا، رسول خدا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چادر مانگ لی، حالانکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بہت سخت ضرورت تھی. اس شخص نے جواب دیا، خدا کی قسم میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں، کفن کے لیے مانگی ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو انہیں اسی چادر میں دفنایا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام علیم رضوان اپنے پیارے پیارے محسن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تحفہ نذرانہ قبول فرما لیتے اور سائل کو کبھی لوٹاتے نہیں تھے. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں بخشش کے. اور آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان نے ان کی بخشش کے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت ہم کیوں نہ منائیں؟ آقا کی عطائیں تو دیکھیں کیسا اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں. کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار کہیں جا رہا تھا، اونٹ تھکا ہوا تھا اور بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا تھا. اتنے میں سرور انبیاء غریبوں کے ملجا و ماوا، بے قصوں کے حاجت روا، میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے. اونٹ کو اپنا عصا مبارک سے کچوکا دیا اور دعا فرمائی. بس پھر کیا تھا، وہی سست اونٹ نہایت تیز رفتاری سے چلنے لگا. اس سے پہلے وہ کبھی اتنا تیز نہیں چلتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، یہ اونٹ مجھے بیچ دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ اونٹ بغیر قیمت کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرما لیجئے. ارشاد فرمایا، میں مفت نہیں لیتا، تمہیں قیمت ادا کروں گا. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروخت کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جابر کو اس اونٹ کی قیمت ادا کر دو. جب قیمت ادا ہو چکی تو رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے جابر یہ قیمت بھی لے لو اور اپنا اونٹ بھی لے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں تمہیں برکت عطا فرمائے. کون دیتا ہے ہمارا نبی سب سے اعلی اعلی، ہمارا نبی سب سے بالا اعلی، نبی سب سے اعلی اعلی، ہمارا نبی سب سے بالا اعلی، ہمارا نبی. حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا ضرور تذکرہ فرماتے اور فرماتے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہتھیلی مبارک سے عطیہ دینے میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے. اور اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں نا کہ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین صلوا علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں جاری ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہتے ہیں, جس پر چاہتے ہیں کرم فرماتے ہیں, اور ایسے بے شمار واقعات کتابوں میں بھی لکھے ہیں. چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فیضان سنت کے صفحہ نمبر 126 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی قدسہ سرہ الربانی نقل کرتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن نفیس تونسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار عالی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھوکا ہوں, آقا مجھے بھوک لگی ہے, یک بارگی آنکھ لگ گئی, دری اسنا کسی نے جگایا اور مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی. چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا, میزبان نے کھجوریں گھی اور گندم کی روٹی پیش کر کے کہا کہ پیٹ بھر کر کھا لیجئے, کیونکہ مجھے میرے جد امجد میٹھے مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے, آئندہ بھی جب کبھی بھوک محسوس ہو ہمارے پاس تشریف لایا کریں. پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی آقا پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی تیرا. صلو علی الحبیب. اب جیسا کہ اس معاملے میں علماء یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں اعتقاد جتنا مضبوط ہوگا نا تو کرم بھی اتنا جلدی ہوگا, یعنی دل مل یقین ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا تو پھر مطلب معاملہ بنتا نہیں, یقین کامل ہونا پھر دیکھیں برکتیں کیسی ملتی ہیں. اور اس یقین کامل کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت فیضان سنت کے صفحہ نمبر 140 پر نکل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد معلہ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر لوگوں سے ایک درہم کا سوال کیا. مشہور محدث حضرت سیدنا ابن سماک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم کو کون سی سورت اچھی طرح یاد ہے؟ اس نے کہا سورت الفاتحہ. فرمایا ایک بار پڑھ کر اس کا ثواب میرے ہاتھ بیچ دو, میں اس کے بدلے اپنی ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں گا. وہ سائل کہنے لگا کہ حضرت میں مجبور ہو کر ایک درہم کا سوال کرنے آیا ہوں, قرآن بیچنے نہیں آیا. یہ کہہ کر وہ سائل قبرستان کی طرف چل پڑا. راستے میں بارش شروع ہو گئی, حتیٰ کہ اولے برسنے لگے. وہ ایک چھجے کے نیچے پناہ لینے کے لیے لپکا وہاں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار پہلے سے موجود تھا. اس نے کہا تم نے ہی سورۃ الفاتحہ کا ثواب بیچنے سے انکار کیا تھا. کہا جی ہاں. سوار نے اس کو 10,000 درہم کی تھیلی دی اور کہا ان کو خرچ کرو، انشاءاللہ عز و جل اتنے ہی مزید دوں گا. سائل نے پوچھا آپ کون ہیں؟ سوار نے بتایا میں تیرا یقین ہوں. یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی، ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی، ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی. یہاں ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنی چاہیے جو بھیک مانگنے کے لیے تلاوت کرتے، پیسے اور کھانا ملنے کی لالچ میں محافل ختم قرآن اور اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کرتے، اور رقم ملنے کے شوق میں تراویش میں قرآن پاک سناتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں اخلاص و یقین کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر کس قدر کرم نوازیاں فرماتے ہیں، آج بھی میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے عام ہیں، جلوے عام ہیں. چنانچہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے بکثرت واقعات ملتے ہیں کہ جب عاشقان رسول کی صحبت اختیار ہوتی ہے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت ہوتی ہے، مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے، تو بسا اوقات کرم ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں زیارت نصیب ہو جاتی ہے. آئیے میں آپ کو ایک بہار سناتا ہوں. چنانچہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کا اپنے انداز میں خلاصہ پیش خدمت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1423 ہجری کے بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع سے عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ 12 دن کے لیے ضلع لیا پنجاب پاکستان پہنچا. جدول کے مطابق ایک دن جب کیسٹ اجتماع ہوا تو کیسٹ کا سنتوں بھرا بیان سن کر ایک عاشق رسول پر رقت طاری ہو گئی اور وہ بلک بلک کر رونے لگا، حتیٰ کہ ہوش جاتا رہا. جب افاقہ ہوا تو کافی حشاش بشاش تھے، انہوں نے بتایا الحمدللہ عز و جل مجھ گناہگار پر فیضان کرم ہوا اور مجھے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شربت نصیب ہو گیا. سنیے، دوسرے دن پھر کیسے اجتماع ہوا، ان کے ساتھ وہی کیفیت ہوئی. اب کی بار خواب میں وہ زیارت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح فیض یاب ہوئے کہ مدنی قافلے کے تمام مسافر بھی حاضر خدمت تھے. لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو قافلے میں چلو۔ اب دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں کہ کیسی برکتیں ہیں عاشقان رسول کی صحبت میں، سبحان اللہ۔ اور پھر اب تو جشن ولادت کی دھوم دھام ہے، سبحان اللہ۔ ہر جگہ اجتماع ذکر و ناد، اجتماع میلاد کی بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہر سال شب ولادت یعنی بارہویں شب دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر اجتماع میلاد ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس اجتماع میلاد میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سنت و برا بیان بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان اجتماعات میں شرکت کی کیسی برکتیں ہیں، مدنی چینل کے ناظرین سوچتے ہوں گے کہ جناب ہم کیسے شرکت کریں، تو آپ کے علاقے میں بھی اجتماع میلاد منعقد ہوں گے، آپ وہاں شرکت کرنے کی آج ہی سے نیت کر لیں، بلکہ انشاءاللہ بیان کے آخر میں ہم جشن ولادت منانے کی نیتیں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نارتھ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کی تحریری بیان کا خلاصہ ہے کہ ماہ ربیع النور شریف کے ابتدائی دنوں میں بعض عاشقان رسول نے مجھ گناہوں میں ڈوبے ہوئے بے عمل انسان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں شرکت کی دعوت دی۔ میری خوش قسمتی، میں نے حامی بھر لی۔ جب بارہویں شب آئی تو میں حسب وعدہ اجتماع میلاد میں جانے کے لیے مدنی قافلے والوں کے ساتھ بس میں سوار ہوا۔ ایک عاشق رسول نے ایک عدد چمچم نامی مٹھائی میں سے تقریباً 30 اسلامی بھائیوں میں توڑ توڑ کر تقسیم کی۔ اب تقسیم کرنے والے کا جو انداز تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایسا محبت بھرا انداز تھا کہ میرے دل کو بہت بھایا۔ آخر ہم اجتماع میلاد میں پہنچ گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ہی ایسے روپرور مناظر دیکھے تھے۔ نعتوں، سلاموں اور مرحبا یا مصطفیٰ کے پر کیف نعروں نے میرے دل کو دھو دیا۔ الحمدللہ عز و جل میں ہاتھوں ہاتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل اب چہرے پر داڑھی مبارک کے انوار اور سر پر سبز سبز امامہ شریف کی بہار ہے۔ نیستاد میں تحریر علاقائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے سنتوں کی دھومیں مچانے کی سعادت میسر ہے۔